Mari-Kristin Elizondo, Urruñako Herriko Etxeko lehen asuanta, egunon. Egunon. Hemen zaitugu berriki aurkeztu baituzue, mendik gutxira abiatuko den tokiko elikadura osasuntsuaren astea, martxoaren 11etik 16ra iraganen dena. Bigarren edizioa da hau, gogoraraziko diguzu, pixkat, helburua zein izan den, aste honen antolatzearena? Bai, orduan bigarren urtea da, ganden urtean janen nuke entxeio bat zela. Eta aurten nahi izan dugu erriko etxetik ere zerbitzu desberdinak implikarazi aste honetan. Eta gaia da jakintatearen transmisioa. Zenta guretzat importantea da transmitzea egiteko manerak, janenuke baratzetan, azia, nundik. Nora, fruiturat, azitik arbolarat, ze sasoinetan egiten diren gauzak, hori pixka bat galdua da, zenta sasoin desberdinetan atxamaten dugu zer nahi denda ainitzetan. Bandezagun, negu bete-betean tomateak atxamaten direlarik, hor bada zerbait ez dena susen ibilki. Odan behar dugu berriz jakin, sasoineko mozkinak, noiz diren, nola dian, eta nola eta sukaldatu. Hori da transmisioa ere azitik sukalderat. Hori da aria, eta hasten gira egiten eskoletan, animazioetan, gazte animazioetan, eta gero ere bi dokumentalizanen dira astezkenean, eta gero, janen nuke, ostiralean bukatzen dugu aurrek egindako gauza guziekin, aperitif pintxo afaria izanen da. Eta gero larun batean da oso importantea, zenta atelierak eta izanen dira Herriko Plazan. Eta ere bi main inguru baratzegintza gaiarekin. Eta elikadura gizarte segurantzari buruz. Egia da Urruñako Herriko Etxean agintaldia hartu zenutenetik hainbaten gaiamendu hartu zenituztela, bata tokiko elikadurari buruz eta baita laborantza iraunkorrari buruz ere, hainbat proiektu aurrera eramaten ari zarete, sukalde zentral baten egitearen ideia bazen zertan da? Ordan sukalde hori antzina doa. Hautatua izan da arkitektoak, norrekin eginen dugun lan. Espero dugu irailaren 2025-eko irailean sukalde hori erabiltzen alko dugula, gure eskoletako kantinentzat, baita gure adineko jendeek errezebitzen dituztenak eien utruntzak etxean hortik ateratzea nahiko ginuke. Eta baina nahiko ginuke ere sukalde horretan sartzea erriko laborari batzukin lan egitea, eta izanen da baratze bat errikoarena nun eginen den fruitu eta barazkia, baina nahi dugu ere lanean haitu erriko laborariekin. Lekua eta izanen da, hortako, baratze, herriko baratze horrek badu, leku? Bai, bada, lekua badugu, badugu lekua. Eta sukaldea zentrala ere, nun eraikiko da? Hori izanen da, herriko eskolana, polikirol degiaren ondoana. Tokiko elikagaiekin beraz sukaldatuko da herriko eskolak eta adineko etxeko jendearentzat eginen dira bazkariak, hasteko eskola publikoekin, baina deneri irekia. Orduan hastapenean eskola publikoekin eta eginen da hori segur. Gero pribatuak badira, bada ikastola gure herrian, eskola pribatuak, giristino eskolak badute eien sukaldea. Eta gero bada ere erlaitza ikastola, orduan eskola, ikusiko dugu eiekin nola nahi duten egin, nahi duten zerbait egin gurekin, edo behar ba beste modu batez egitea, oha, guk dena den minimoa segurtatua dugu eskola publikoaren zat. Edo nola ere orain tokiko elikadura osasuntsuaren astea ospatuko duzu bigarren edizioa erranduzun bezala, oihartzun berezia izanen du, orain Parisen laborantza saloina iragaiten ari da, badakigu laborarien kesuekin abiatu dela saloina, mobilizazioak ere izan dira azken aste hauetan, zuek nola bizi duzu hori? Aspalditik bada zerbait ez dena susen joaiten laborantzan. Ikusten duzularik laborari batzuk ez dutela beren lanaren araberako saria ukaiten, hori ez da susena. Hortuan, bada gauza egiteko, bada hainitz egiteko, eta nik janen uke hemen eskualegian, badugula xantza bat, baditugu egitura batzuk laguntzen dituztenak laborariak zuzenean txaltzen, martxan ematen gauza batzuk albezin ongi behien mozkinak txaltzeko. Guk ere, erriko etxe bezala, nahiko ginuke partaide izan, eta baditugu laborari batzuk gure errian, ekoizten dituztenak eien baserrian, eta mozkin batzuk, eta eiekin lan egin. Badakit aragi ekoizleak badira gure herrian, esnegintzan ari direnak ere, gaznagintzan ari direnak ere, eta oiek ere saharazi gure sukaldean, hori da. Herriko etxetik ere laguntzen alda? Bai, ez da beti diruz egiten, olaz, zuzenean, hori zaila da, baina ematen aldira martxan politika batzuk elkartasunean eta elkar lagunduz. Bukatzeko, tokiko elikadura osasuntsuaren asteari begira, eragile eta herriko etxeko zerbitzu ezberdinetatik antolatu dira ekimen ezberdinak, beti ere elikadura jarriz erdigunean, publiko oro nahi duzue unkitu, eta azken egunean bereziki bada afari edo apairu aski berezia, ez, izanen dena? Bai, gure herriak inklusiboa nahi du izan, Urruñako herriak nahi du inklusiboa, eta horri buruz egiten dugu ahotzenia jatetxarekin afari bat, baina ilunean. Eta hor ikusiko dugu zer den jatea deusik ikusi gabe. Ahotzenia ostatuak bai ezkoa eman du, eta nire ustez esperientza baikoja izanen da, elkarte bat hor izanen da gure laguntzeko, Valentin Haui elkartearekin partaidetzan, eta beraz begiak gordeturik beharko dugu jan eta edan, eta nire ustez, importantea da ere ikustea, zer den elbarritua izatea, ikustea. Itz joko horik egin gabe, baina hori da inklusiboa izatea, eta aste hau ez da bakarrik transversala behar da izan. Eta bi dokumental esanguratsu ere hurbilduko dira, hemengo zinema aretora. Bai, izanen dugu La Ferme de Bertrand, hori azken aste hauetan aski aipatua izan da hiru belanaldi baserri berean, eta transmisioak eta nola egin izan dien. Eta gero beste dokumentala izanen da Mo Agricultriz, emaztean tokia laborantzan, eta hori nik ikusi dut Lujaman, eta ahitu nez, alta laborari izan nez, nire antxu goi urtez, baina ahitu nez emazteek ze erretarda zuten eien eskubideetan, eta lekukotasunak ikusten alko dira dokumental hortan emazteak nola borrokatu diren eien eskubideak antzinarazteko. Esker mila, gure galderei erantzuteagatik. Mila esker zuri.